أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينعو بنو تنبلي سنة ربارم ngi ñaanal suñu yonent Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, nag na ko yàlla dolli xéewal te musal ko. Naa loolu mbokk yi, noo ngi sant suñu borom subhanahu wa taala ci xéewal yu mag yi nga xam ne moom la ñu defal ñu génn di jéem a yëngatu ci toolam bi. Noo ngi fàttali suñu bopp, di leen fàttali benn qaida boo xam ne Cheikh Ousseymine mu ngi wax ne dafa laaj. Ñu def ci ay taxawaay yoo xam ne day nekk taxawu seetlu ak jéem a dégg ak jéem a jëriñu. Mu ne sunu borom subhanahu wa taala dafa wax ci alquran, ulaika alladhina hada allah fa bihudaahum iqtadih. Borom bi tabaraka wa taala moo ngi wan yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñan ñoo war a nekk royukaayam yu mu war a roy moom yonent bi pour mu jub. Sunu borom dajale yonent yi alayhimu salaam ci kanamu sayyiduna Muhammad alayhi salaatu wassalaam daa di koy joxoñ ne ko ulaika alladhina hada allah, ñee ñooy ñi ma jubal. Ñi la ngay dégg seen tur, ma lay tuddal kenn par kenn ci ñoom ci alquran, la tàmbalee ci aadam ba ci isa alayhi salaam, ñii nga xam ne ñoo la fi jiitu woon. Ulaika alladhina hada allah, ñooy ñi nga xam ne ñoom laa jubal. Mu ne ko fa bihudaahum iqtadi, soo bëggee jub jaaral ci tànki ñooñu. Kon gis nga, xata yonent bi alayhi salaam yàlla da ko won ay model yoo xam ne lii yonent bi bëgg a soobu, lii yonent bi bëgg a def, lii yonent bi bëgg a yëngu, yàlla won ko ne ñii ñooy ñi nga xam ne ñoo la fi jiitu, ñooy ñi nga xam ne ñoom laa baaxal, soo bëggee baax rek bul sonn, jaaral ci tànki ñooñu, boo fa jaaree rek danga baax. Cheikh bi nee na taxaw seet lu ñu war a def ci aaya bi mooy sunu borom subhanahu wa taala dafa wax yonent bi bihudaahum walam yaqul bihim. Mu nekk ñaari mbir yoo xam ne war nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax. Sunu borom dana yonent bi bihudaahum, ci seen njub na ca la leen jubal, waxu ko bihim. Kon du lu bokkul mbir la moo xam ne am na différence bu rëy. Moo tax mu ne li ànna al ibra bil manhaj la bil asxaas, ndax li tax nit war a comprendre, li tax nit war cee am ak waaru, li tax nit war cee jële njëriñ mooy bil manhaj, ci yoon wi la, waaye du ci nit ña. Moo tax yàlla ne yonent bi bihudaahum, waxu ko bihim, ndax mbir mi du ci nit ñi waaye ci yoon wi la, maanaam programme bi la, du ci nit ki. Léeg-léeg nga gis école yoo xam ne seen programme dafa baax, mais comme nit ña baaxuñu programme bi du jàll. Waaye léeg-léeg nga gis école boo xam ne ña fa nekk dañoo mën a jàngale, mais programme bi baaxul du baax. Léegi nag gis nga sunu borom moom programme am def koo baaxal ba pare indi nit ñu baax, moo tax programme bi day jàll, parce que yàlla daf leen di tàggat. bum len tak daf len tan ba pare ci bir xet wi len tan ñu nek ay yonent ba pare mu dal len di jox programme bu bax lolo tax cheikh bi mu ne dal nako yalla fay mu ne taxaw setlu yi nit ñi di wara taxaw setlu ci len ci ay aya aya bi ci la bok mo tax mu ne li an al ibra bil manhaj la bil ashas من فلا تتعصب للداعية ولا لمصلح إن حال عن الحق من فلا تتعصب للداعية بل فرفر لو أك بين واتكت بل فرفر لو أك بين كليفة بل فرفر لو أك بين نت لول مو نين البروبليم باج أهل السنة لي دانيو أم أي خليفة جنرال lu di wax lol la lu di waxul waxu bokku lu di bokk bokku na lu lu bokul bokuma ku bokku fi ci ñu bax ñi nga bokk ku bokku fofu ci ñu bon ñi nga bokk te lol du lol du deug kenn mu nta fexé ba dajalé nit ñi ci bénn nit lol mënul nekk waye mën nañu fexé ba dajalé nit ñi ci deug mais dajalé nit ñi ci bénn kër dajalé nit ñi ci bénn kilifa lol mënul nekk waye nak mën nañu dajalé nit ñi ci benn buum muy benn dëgg hatta yonente bi alayhi salatu wasalam la ko waroon daf leen jël ñu dajal leen ci dëgg yàlla bi waaye dajalu leen ci ay kër daa ne yéen yéenay waa kër diw yéen yéenay waa kër diw wala yéen ànd leen ak kee déedéet ci benn dëgg rek la leen dajale moo tax yëf yi réussir moo tax gis nga programme yonent échegul tey da ngay gis ci biir nit ñi ku jékki-jékki rek daa ne sa kilifa yow yaay yàlla mais yonente bi alayhi salatu wasalam moom réussir na loolu amul kenn ci sahaaba yi ku ko mos a wax yow yaay yàlla sutax parce que manhaj bi la leen doon woon yoon bi la leen doon woon lan moo war a tax ñu baax moo tax mu ne bu ñu farfarloo ci ay nit la ñuy farfarloo ci ay mbooloo wala ñuy farfarloo ci ay yoon wala ñuy farfarloo ci ay kër wala ñuy farfarloo ci ay nit mun na fa innal haqq laysa bi kasratir rijal dëgg nekkul fu mbooloo bari te loolu bokk na ci li ñu indil problème mooy jàpp nañ ni fii la mbooloo mi nekk rek kon dëgg gi foofu la nekk ak sarannaas yëpp ci alxuraan benn baaxu ci wa ma yu'min aksaruhum billah illa wa hum jëriko Youssouf lépp ci nit ñi sax ñii doo fekk seen ngëm yàlla kese kese nekk ci waaye dañu jël yàlla ak leneen kon mu ne bu kenn ci ñun di jéem dugg ci loo xamante ne dafay jeng jege ci dëkk mu ne fa innal haqq laysa bi kasratir rijal wa innama bi muwafaqati alkitabi wa sunna dëgg daal mbokk yi nekkul fu nit ñi bëri nekkul fu lekk yi bëri nekkul fu naan yi bëri nekkul fu déedéet dëgg fu mu nekk mu ne moo ngi ci alquran ak sunna mbooleem lu nu war a def ci sunu yëngatu nanu faxee rek ba mu dëppoo alquran ak sunna suñ ko yàlla nangulee yonente bi alayhi salatu wasalam wannu nu nu koy defee rek jeex na nan noppal nan suñ bopp bu fekkoon ne nit ñi ci lii lañ leen kenn doo am jafe-jafe kon ay texte la yoo xam ne léeg-léeg borom xam-xam yi li ñuy wax nit mënoo jàngal sa bopp nit mënoo déggloo sa bopp diine foog nga am ay kilifa yoo xamante ne ñoo ñu yàlla naan wa rasikhuna fil ilmi ñooñu ñoo nga xam ne ñoo mën a jege texte yi dugg ci génneel ñu ci ay xaaida génneel ñu ci ay règle rëddal ñu ci ay yoon orienté ñu foo ñu jege kilifa yu mel noonu ñu ñuy jubanti mooy li docteur Ahmed loo waxoon mu ne kuy góorgóorlu ci yoonu yàlla yaa ngi mel ne xale buy jàngara am toll ci 4 mois 5 mois 6 mois jëm kaw mu ne gis nga xale buy commencé jàngara am moom adunaam yëpp lu mu jël rek fu mu ko jëmee gémmiñ gi lu mu munta jël ci adduna rek gémmiñ gi parce que foofu gémmiñ gi rek mooy problème problème am du loxo yi problème am du bopp yi pourtant yooyu am na ko te xam na ne moom am na ko te da koy sentir, waaye foofu borom xam-xam ne nañ xale foofu gémmiñam rek mooy pouvoiram, moo tax lu mu jël rek lu mu mën a jël bala ko jëmee. Léegi nag dafa laaj, soo amee doom ju mel noonu mu commencé toll foofu, dafa laaj mag jege ko, su jëlee lu war a dugg gémmiñ mu bàyyi, su jëlee lu war a dugg gémmiñ mu ne ko nii daal di boo boobu bokk ci, bu jëlee lu war a dugg gémmiñ nag mu bàyyi mu dugg gémmiñ, su jëlee loo xam ne war a dugg gémmiñ mu ne ko mu téye ko. Loolu mooy kuy góorgóorlu ci yoonu yàlla fekk egg koo fenn fi, dafa laaj nga jege ku xam. Soo bëggee dugg ci loo xamante ne waroo cee dugg mu ne nii, soo waree dugg ci loo xam ne mën nga cee dugg mu daal di bàyyi. Tey jii bu fekkoon ne ndaw yi déggal nañu woon mag yi la nangam ak nangam kon yu bëree bari tey yu ñu dal, wala ci jékki-jékki woote yoonu yàlla bi nekkoon ci yoon ba nit ñi am yaakaar mu jékki-jékki tasaaroo yàqu, ay problème dugg ci ay jafe-jafe, nit ñi noonoo ba nga gis ñaari jullit yoo xam ne dañ daan bokk sappe di ree di kaf di jàng, ñu xëy ñoom ñaar ku nekk waaye sa morom ñu mun a rombante sax wala denn bu ñu nuyonteeti, ñu ne loolu fitna musiba gënt a rëy loolu. Nu ñaan yàlla parce que loolu li ko waral mooy ñàkk am ay kilifa yoo xam ne ñoo ñu jege ñu orienté ñu, danoon yàlla dimbali woon ñu dëgg mu wërsëgal ñu topp ko, danoon yàlla dimbali mu woon ñu caaxaan mu wërsëgal ñu sori ko. Ñoo ngi leen di sant yéen ñi nga xam ne yéen leen fekk si woon ci gox bi, di leen gërëm bu baax a baax, gis nañ seen taxawaay ci sunu wet li ñëwee ba léegi ku mel na mbokk bi noppalu ko, mel na ko yàlla fay yiw, moo ngi daw ci sunu service, moo ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala yàlla na yàlla saxal la, di leen encouragé ngeen góorgóorlu. Liggéey ci yoonu yàlla yoon wu gudd la, yoon wu gudd ak gudd la, yoon wu metti la aussi, yoon wu am ay jafe-jafe la. Moo tax ngeen buñ jàngee ci usulu salasa da ngay dégg bi cheikh bi di jàngale daawa ba mu ñëwee daawa lam teg ca da ginnaaw daawa mooy assabru alal aza, parce que foog ñu muñ kuy lig ku nekk yoonu yàlla foog nga muñ, waaw foog nga muñ, foog nga muñ. Soo muñoo rek da nga gaaw a découragé, da ngay gaaw xaddi, te sa liggéey du am barke, te yàlla du la ko nangul. Moo tax yàlla nañu yàlla dimbali defal ñu yooyu yëpp. Maa ngi jégalu ci kàddu yi, asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.